soon in English. That would be one of our main subjects today. Fight for your right to housing. In about 1 month, Queen Beatrix will sign the new law to illegalize squatting in Holland. To prevent homelessness, we should squat her little apartment at the Dam Square in Amsterdam. The palace is big enough, so if you face eviction, come squatting. The ban of squatting, Krakverbod, is a consequence of long-term lobbying by rich landlords and real estate agents. Their friends in parliament have a majority now, which makes the ban of squatting likely to happen. On December 1st, the first chamber of Dutch parliament will have to decide if the proposed law is passed on to Beatrix or if adjustment or required. We attack that date to start our resistance. Since the 1970s, squatters have taken away vacant properties of rich landlords to tackle the housing shortage. Squatting serves the defense of social housing and the preservation of historical monuments. This way, squatters have blasted the eager plans of real estate agencies to grow richer many times. Throughout the last years, it has become evident that the government and the elite are two hands of the same punch. The anti-squat bill is not the only example. It won't take long until social housing benefits are under pressure. Proper research suffers budget cuts. The healthcare fund is disposed and the maximum working age increases. This is how the government reveals its real face. It does not take sides with people struggling for housing, tenants, students, needy people or workers, but sides with capital. The request social benefits from the government is not like asking your boss for a wage raise. Thus, don't worry about their elections, but do it yourself. Fight for your right to housing. Stop the squat ban. Today, Tuesday, 1st December 2009, at 8 Dam Square, Amsterdam. Bring torches and crowbars. Je suis Okay, we go on with the agenda. Hop. Lad Mordenares, Hein Wappens Drachen in Nam der Welt. This December 2008, ein 16-jähriger Jungen in Griechenland wird durch die Polizei vermordet. Nicht der erste und nicht der letzte Kehr, dass die Autoritäten ihre Macht missbrauchen. Zweichen soll uns medepflichtig machen. Als die Polizei auf Kindern vermordet, lässt dann der Pluris ausbrechen. Demonstratie, Marie Heinekenplein, 6 Dezember um 3 Uhr Amsterdam. At 3 o'clock, 6 December, would be demonstration in the memory of the 16-year-old boy who was killed by police in the Greece last year. And 5th December in Amsterdam, anti-bond action, anti-fur action. Demonstration against four fur shops on the Nieuwendijk. At 12:30 Amsterdam Central in the booth van the taxi standplatz. Amsterdam Central by the taxi stand. At 1, Tip de Brown, Nieuwendijk 8290. Quarter to 2, Leather Point, Nieuwendijk 105. Half past 2, JHP Fashion, Nieuwendijk 196. And quarter past 3, Leather Palace, Nieuwendijk 229. More information, www.respectfordieren.nl. Don't leave murderers carry weapons in the name of the law. 6 December 2008, killing of a 60-year-old boy in Greece by the cops. Not the first and not the last event of exploitation by the authorities. Our silence is accomplished. When the cops kill your kids, then you will get out of your cages. Don't let murderers carry weapons in the name of the law. December 6. Solidarity demonstration with the struggle in Greece and to promote social struggle in Netherlands. Meeting point at 3 Marie Heinekenplein in the pipe, Amsterdam. December 2009, Hetverzet is ripe. Landbouwactie Dag tijdens de Verenigde Naties klimaattop in Denemarken. Kom naar de demonstratie in Kopenhagen of doe mee met één eigen actie. December 15 is door het Klimaat Justice Action Platform uitgeroepen tot Landbouwactie Dag. Naast de demonstratie kunnen op deze dag in Kopenhagen ook de centrale acties plaatsvinden. Aanvangstijd 12 uur. Startpunt IJslandbrugge. Havenparken bij de Harbourpool. Dicht bij de Langebrug. Metro IJslandbrugge of Christianstorf. Tekst van de mobilisatieflyer. De maatregelen tegen het klimaatprobleem waarover de Verenigde Naties Klimaatconferentie dit jaar overlegt, laten toe dat grote energiegebruikers ongehinderd kunnen doorgaan met vervuilen. De industrie kan anderen betalen om projecten op te zetten om CO2 op te slaan. De grote sociale en economische schuld die de geïndustrialiseerde landen aan de niet geïndustrialiseerde landen in het mondiale zuiden heeft, blijft buiten beeld. Zo stoot het moderne systeem van voedselproductie minstens 32% van de broeikasgassen wereldwijd uit, terwijl door de industriële landbouw miljoenen kleine boeren hun land en bestandsmiddelen verliezen. Maakt de agro-industrie misbruik van de genindustrie invloed die juist de kleinschalige landbouw om het milieu heeft om hun eigen vervoering mee te vervoelen. Oh yeah, we found something the same in English, so we go on with the English. 15 December 2009, resistance is ripe. Agriculture Action Day during the UN Climate Summit in Denmark. Join the demo or organize your own decentralized action during the UN Climate Summit. Together with other organizations and activists, a seat is organizing the Agriculture Action Day on December 15th during the UN Climate Summit. This day is part of the Climate Justice Action Network. Start point, Island Brygge, Havne Parken by the Harbour Pool, 12 o'clock. Metro Island Brygge or Christianshavn. Others to implement projects supposed to capture carbon. They do not address the huge social and ecological debt owed by the industrialized countries to the countries of the global south. The current food system is responsible for over 32% of the greenhouse gas emissions. At the same time, the practices of agribusinesses make millions of small farmers lose their land and livelihood. It is unfair to use the benefits that small farmers provide to the environment as an excuse to keep polluting as usual. Climate justice now. In the south, forests are cut down and peasants are cleared from their lands so fast monocultures can be planted in order to produce soy, maize and palm to feed European livestock. In factory farms in Europe, overfed animals produce methane and waste using huge amounts of energy. Industrial agriculture is heating up the earth. The key issue is the concentration of power into the hands of a few powerful profit-driven corporations, which are trying to dominate the world's food production and distribution systems. This imbalance has been created through food and agriculture policies which promote trade liberalization and the globalization of the food economy for the profit of the few. Transnational agribusiness have no place in our future. We want to transform the current damaging and highly exploitative food system and create a pattern of food production based on the needs and rights of local communities rather than exploitation and greed. Food sovereignty now. Small-scale, sustainable farming remains the best way to combat hunger, malnutrition and the current food and climate crisis, while native seeds provide the capacity to adapt to the climatic changes already upon us. Sustainable peasant farming cools the planet. The UNFCCC has failed to question the current economic model based on infinite growth on a finite planet. We do not expect solutions from those who created the problems in the first place. System change, not climate change. The Coalition for This Action Day has published a statement. Your group or organization can sign this as well. In summer 2009, ASEED published the article The Climate Problem is a Food Problem, about the link between climate change and agriculture and, more particular, the production of meat and dairy products. Many posters and flyers have been printed. Most of them will go to Copenhagen, but if you live close Amsterdam or Brussels, it is also possible to take some for distribution. It is also possible to print, forward or publish one of the downloadable version of the poster on the flyer. All information on the ASEED.net. Ehrlich Begehr organisiert Informatieabend. Ehrlich Begehr ist eine Vereinigung, die auf eine maßhappelig bewusste und mannswürdige Manier leistet. Verpuppering und Wohningnot will tegenhaben. Hiervoor hebben wij een alternatief voor kraken en anti-kraken bedacht, met tevens een maatschappelijk doel. Op vrijdag 4 december zal vereniging Eerlijk Begeer een informatieavond organiseren in het Spoorhuis in Breda. Oké, that's in Breda, so if you like to read about it, go to intermedia.nl and there you will find it. That is the radio show, the streaming from the demonstration against banning the squatting from 24 October 2009 in Utrecht. You could listen it on in the media is the link. Stop at Minarettenverbot, boycott Milka, Swatch and Gruyere and other Swiss products. Stand at Ludic protest via this Facebook axi taken at Verbot on Minaretten in Switzerland. And the stand from the Wilders and did Verbot. Object van de actie is een ludieke guerrilla media campaign tegen de Zwitsers ja voor een minarettenverbod. Wij mikken op een symbolische boycott van Zwitserse producten zoals Gruyère, Strooikas, Swatch horloges en auto's en Milka chocolade. Het gaat om bewustwording en media-aandacht en om de Zwitserse bevolking een duidelijk signaal te geven dat zij het allemaal niet zo zwaar moeten inzien. Niks mis met een mooie moskee. Uiteindelijk willen wij wereldwijd zoveel mogelijk koekoeksklokken inzamelen en deze op kerstavond deponeren bij de hoofdvestiging van Swatch in Zwitserland. De actie is niet gericht tegen Swatch, maar wil een symbolische daad stellen, nu de Zwitsers hun neutrale reputatie te grabbel gooien door een xenofobe stemming tegen de bouw van minaretten. Je kunt meedoen door in de Facebookgroep online je unieke foto's te plaatsen van een koekoeksklokje. Alle andere media-outingen zijn welkom. Wij zoeken samenwerking en versterking en aansluiting bij andere initiatieven. Groter doel is uiteindelijk een langdurige doorlopende actie op te zetten tegen de doorgeslagen xenofobie vanuit een positief en open wereldbeeld. Op andere culturen vanuit zelfvertrouwen in plaats van angst te benaderen. News just broke that cuckoos that have been hiding in Swiss souvenir clocks all over the planet for centuries were exposed as be part of an evil dormant sleeper cell network conspiracy plot. Should you be in possession of one such a clock, please carefully remove it from your wall and send it to your nearest Swiss embassy and or post a photo of your cuckoo clock online here for identification purpose. Postscriptum. Overigens is het de organisatie bekend dat de koekoeksklok van oorsprong uit het Zwitserland in Duitsland komt. Dat is ook prima. Veel van de toeristenklokjes zullen waarschijnlijk inmiddels ook wel uit landen als China komen. You could check for more information www. Oh, you have to find the link. Okay. Okay, that was more or less agenda. Let's check it out. We have some leaflets. Okay, that was more or less it about the agenda. If you'd like to add something, please call us 020-412-969. And yeah, very important information. 19 December at Overtoom 301, there would be benefit party for this radio. It starts at 10, it will play Diana Ozon, Dustbowl Drifters, Vurdalak, Slave Monkey, Namslow, DJ Rabo Dabo, DJ Goatboy, Hippie the Peep, and would be also live on air. Okay, that was that, more or less. The blacklist is... it's not in our hands yet. People's Kitchen, vegan food for donation, benefit for prisoners, support every Friday from 7:30. Falken's Burgerstraat 102, just behind the, or before the Waterloo Square, between Nemo and Waterloo Square. Okay, that was more or less about agenda. Soon we will start with the subjects, which today is mobilization for the COP15 and also mobilization for the squatting action, squatting of the palace today at 8, just after the show. Chant your all rhymes about Bull Robin Hood, his feats I do little admire. I'll sing the achievements of General Lud, now the hero of Nottinghamshire. Brave Lud was to measure of violence unused, till his sufferings became so severe, that at last to defend his own interests he roused, and for the great fight did prepare. The guilty may fear, but no vengeance he aims at the honest man's life or estate. His wrath is entirely confined to white frames, and to those that all prices obey. Those engines of mischief were sentenced to die by unanimous vote of the trade. And Lud, who can all opposition defy, was the grand executioner made. And when in the work he destruction employs, himself to no method confines. By fire and by water he gets them destroyed, for the elements aid his designs. Whether guarded by soldiers along the highway, or closely secured in a room, he shivers them up by night and by day, and nothing can soften their doom. He may censure great Lud's disrespect for the laws, who ne'er for a moment reflects that foul imposition alone was the cause which produced these unhappy effects. Let the humble no longer oppress, then shall de près, pas de jardin secret, un champ de plaie. Chère étoile, j'ai peur, alors chante s'il te plaît. M'abandonne pas dans les tourments de ma tête. J'ai peur, m'abandonne pas. Tu sens ton aide, tu la solitaire. Je n'ai même pas les mots pour exprimer mon stress. Sur mon stress, je suis mobilisée pour the 15th climate conference in Copenhagen, as part of this group, also part of the CJA Climate Justice Action Network, which are organising two big actions. So Climate Justice Action have been getting together for a year and a half, almost 2 years now, to prepare mobilisation for Copenhagen, so we expect loads of people to come. Why climate change is not only an environmental issue? Climate change is not just about the environment, because the causes and the consequences of climate change are very social, political and economic in their and the way that it's going to affect people. And it's also a justice issue. I would also say, like, right now it's more important to put that point very clear, because how governments and the UN is trying to handle climate change, it is actually an economic treaty, because the climate change is pretty much based on the economy of how we produce things and how our civilization is how it is now. So they have to find a solution to be corporate friendly in order to continue this growth is to make an economic treaty. What fake solutions are bringing the corporations and government to the COP15? So the main solution that has been out there is carbon trading. And carbon trading mainly is paying polluters, making the polluters having more profits than they already have. And disadvantages in local communities, mostly in the global south, which are the ones that will be most affected by climate change. They are by carbon trading being evicted from their lands and being severely impacted by a new developmental model that is imposed to these communities. On top of the economic and financial benefit to corporations, kinds of solutions that have been pushed, also the techno figures. These are also very, very false solutions. Things like the idea of carbon capture and storage. Instead of reducing emissions, corporations are proposing that we capture carbon and put it underground. And obviously there's a lot of problems with things like this. For example, the extra amount of energy it's going to take to make it work. There's also other creative techniques like filling the oceans with iron and putting big machines into space and that kind of thing. Yeah, the quality of this interview is, I don't know, not the best. The recorder broke and the tape which was recorded on doesn't play smoothly. So, I don't know if to play it further or not. By the way, it's a question to you. If it's too much annoying, please call us 020-412-2969. If you would like to go on, just don't call. Just enjoy the listening. But I'm apologizing for these technical problems. Climate change is also anti-capitalist issue. Basically, that the social movements are saying around the globe with the stand of climate justice is that climate change is based on an infinite economic growth with a finite planet, finite natural resources. So, when capitalism is based on the accumulation of some by dispossessing the most, we are saying that climate change is caused by the capitalism is based on the exploitation of very cheap fossil fuel resources. This is how the industrial revolution and modern production happens, based on these fossil fuel resources. And these fossil fuels are one of the main causes of climate change. The solutions that are being pushed to climate change are also about economic growth, about maintaining the ability to continue growing the economy when you find like natural resources. Why is it a workers' rights issue? opinions have been very much very difficult sector of the movement to get together in change movement, climate justice movement. But as farther as we go with negotiations on how this is not solving anything, pushing more exploitation that is with exploitation of labor, go to exploitation of natural resources. And I think that unions have together with the climate justice movement because they have started to connect the dots between how the exploitation of labor and natural resources and this whole capitalistic system, how they are the central base of the workforce, and they also have the right to prevent the climate change catastrophe. Change the climate, to change the system. Because the current system is based on the concept of profit, and what we have is the attempt to do this. We have finite natural resources, and one of the natural resources is the atmospheric capacity to absorb greenhouse gas. Reaching the limits of the of that capacity, we've kind of overshot the limits of that capacity, and this concept of economic growth and increasing profits all the time is not compatible with the physical reality of the existence that we have on the planet that we live on. Why is it a migration issue? Climate change is a migration issue because the consequences of climate change are going to displace a large number of people from across the world. This is because of rising sea levels, which are going to flood many coastal cities, low-lying lands, and that includes the Netherlands. You also have people displaced by the corporate solutions to climate change, such as land grabs for massive wind farms or privatising rainforests. And migration is a so-called problem, not only for the people who are forced off their lands and forced out of their communities, but also for governments, for example, who had a meeting, a NATO meeting in April this year, where they decided that climate change was the next big military problem. Okay, sorry from technical problems. Not really possible to play this interview. It's also not possible to do anything else. So I will read for you all these things soon. Okay, so we will continue. I will continue the subject with the reading from the Why Climate Change is Not an Environmental Issue. The booklet printed for COP15. Supported by X-Y Solidarity Fund. www.x-y.org. An intro. It has been 10 years since the World Trade Organization meeting in Seattle was shut down by tens of thousands of protesters. This moment is still considered by many as the birth of the movement of movements, although it actually grew out of a long process of global alliance building. On the streets of Seattle, we saw activists from many different struggles combining forces in a display of collective power. This pamphlet is produced in the midst of the mobilization for the UN Climate Summit COP15 to be held in December 2009 in Copenhagen, Denmark. The COP15 will bring together so-called world leaders, multinational corporations and the biggest NGOs to sign a deal meant to prevent catastrophic climate change. But while the impact of climate change is already being felt around the globe, the strategies and ideas up for discussions are no more than false solutions that reinforce the interest of the most powerful actors. In reality, their plans will only further the expansion of capitalism and colonialism, putting more power in the hands of the few. With this pamphlet, we would like to connect the dots once again. How is the reality as well as the discourse of climate change linked with other struggles? Yes, we also feel the clock ticking, but we refuse to be rushed into draconian solutions that will only increase inequality and social injustice around the world. This pamphlet looks at climate change from the angles of capitalism, militarism, nuclear energy, gender, migration, labor and class, and food production. We have asked activists from across Europe involved in those various struggles to contribute text and make the links. Climate change is not just an environmental issue, it is but one symptom of a system ravaging our planet and destroying our communities. We hope that this pamphlet can again underline our common struggle. Let it inspire us to take massive direct action all around the globe and to join together in taking control over our lives and real solutions. And let's start from the almost finish chapter, the things what are most interesting for us, we'll read today. Food production and climate change, industrial agriculture, factory farming and ecosystem collapse. It is well documented that our modern methods of food production, industrial agriculture and intensive factory farmed meat are heavily reliant on fossil fuels and create large amounts of carbon dioxide emissions. On the opposite side of the coin, our capacity to produce food will be severely reduced by the consequences of climate change. Around the world, small farmers and networks like Via Campesina are fighting for food sovereignty and small-scale sustainable agricultural production. Meanwhile, agribusiness and agrochemicals companies such as Monsanto are sitting around the tables of the intergovernmental climate negotiations, pushing for a further intensification of industrial agriculture as their solution to climate change. The modern system of food production used vast amounts of toxic petrochemicals, pesticides and fertilizers and heavily oil-dependent machinery to plow, irrigate and harvest the land. It transports food thousands of miles across continents from production to consumption, refrigerating it for days or weeks while it is in transit on the supermarket shelves and then at home before it is eaten. Traditional farming relied on planting a diversity of crops that attracted a range of insects, some of which are natural enemies of insect pests. Industrial-scale agriculture prefers large monoculture plantations. This leaves fields without the usual range of insects, and crops become vulnerable to insect pests, requiring an increase in the use of pesticides. Much of the sprayed pesticide drains off into the groundwater and is a major source of water pollution in every agricultural region of the world. Pesticides also cause soil depletion and erosion by killing of millions of microscopic organisms and their habitats, which maintain the fertility and structure of the soil. The depletion and erosion then requires ever increasing amounts of petrochemical fertilizers to maintain the level of output. Despite the number of livestock we rear, industrial farmers use artificial fertilizers made from natural gas instead of using animal manure, poop, to bind nitrogen in the soil. This causes the release of even more nitrous oxides, which is a very strong greenhouse gas. Aside from the high levels of petrochemicals used to maintain the systems, industrial agriculture and intensive animal farming necessitate widespread deforestation and land use change. Burning down forests and savannas to create new fields for keeping livestock and producing grain, much of it for cattle feed, causes massive CO2 emissions, and the drying of swamps for similar purposes release vast quantities of methane. Those practices heavily contribute to climate change. As industrial methods of agriculture deplete, the soil there is an ongoing need to burn down more and more forests to provide new land and new soil on which to grow crops. Furthermore, deforestation causes less water to evaporate in an area, which leads to less rainfall. The result is poorer harvest, which forces soy and cattle farmers to use the remaining rainforest even more quickly, perpetuating a downward spiral. The industrial system has over centuries and all across the world enclosed farmland, forcing subsistence peasants and small farmers off their land so that it can be used by corporations for growing profitable export crops such as cocoa, sugarcane or soy. Millions of people lose their land and communities and their independence and ability to grow their own food. They can then access food only through the market, forcing them into wage labor as their sole option for survival. Increasing agricultural output using petrochemicals and new technologies has little effect on global rates of hunger because it ignores the issues of access to land and purchasing power and diverts attention away from real solutions such as land redistribution and sustainable and affordable farming. As for meat production, on top of the well-documented evils of factory farming, the inhuman conditions, the genetically modified animal feed, the hormones and antibiotics. Animals are pumped with and the practices used in slaughter, the intensive production of meat and dairy worldwide is responsible for about 18% of the greenhouse gases caused by humans. That is more than the percentage caused by global traffic and transport combined. Within the European Union alone, huge numbers of animals, 153 million pigs, 123 million cows, 99 million sheep, more than 500 million butter hens, and almost 11 million tons of chicken meat are produced for food consumption every year. I will repeat this sentence, which is very important to let everybody know. Production of meat and dairy worldwide is responsible for about 18% of the greenhouse gases caused by humans. That is more than the percentage caused by global traffic and transport combined. And my conclusion, why we don't hear about it so much in the mainstream media, why we just hear about the cars, a lot of about the cars, while the meat consumption is a much bigger reason of climate change. Animals produce greenhouse gases such as carbon dioxide, CO2 and methane, CH4 around 62 times stronger than CO2 during the digestion process, while other greenhouse gases such as nitrous oxide come mainly from decomposing manure. Factory farming of animals is also more energy intensive than traditional ways of raising food animals. requiring large inputs of fossil fuels, industrial fertilizers, and other synthetic chemicals. The ratio of fossil fuel energy inputs to food energy produced, not including food processing and distribution, averages 3-1 for all US agricultural products combined. But for industrially produced beef, the ratio is as high as 35-1. In many parts of the world, meat consumption is considered as a luxury. Increasing prosperity in the global South leads to the adoption of Western patterns of meat consumption, adding pressure on the land to produce all the extra grain needed for cattle feed, meaning ever less land is available for actual food production. Overall, 1/3 of the world's arable land is used for animal feed production. The irony of this is that climate change is currently responsible for an increasing and dramatic loss of natural homes and animal habitats, contributing to the extinction of millions of species that we haven't yet domesticated for our personal consumption. Many animal and plant species are unable to adapt fast enough to higher average temperatures and changing weather patterns that in turn affects the food chain and cause even more species to die out. Dr. James Hansen, now ex-chief climate scientist at the NASA Space Institute, has said that climate change will become the primary cause of species extinctions. The tipping point for life on the planet will occur when so many interdependent species are lost that entire ecosystems collapse. The iconic image of climate change is the desperate polar bear swimming until he dies amongst melting ice caps. This is a tragic image, but also one which does not do justice to the range of ecosystems that are collapsing because of climate change and the natural disasters it causes. Warming temperatures, increased rainfall, floods and droughts resulting from global warming threaten to disrupt farming systems around the world, dramatically reducing the amount of arable land available for growing food. Countries in the global south will be hit hardest simply because of their location. Those that are closer to the equator naturally have higher temperatures, and those temperatures are closer to or already higher than the temperatures sustainable for agriculture. Seasons and weather patterns are already becoming unpredictable and extreme. Climate change also disrupts and alters pest and disease patterns, posing risk to agriculture everywhere. And here I would like to put some conclusion. I saw some news about the flooding in Cumbria, part of the Lake District in the UK. The people were discussed about that they have to pay some more money to get transport by the train, not by their own cars. And there was no word about the climate change. That's how the media works sometimes. And for me, that's really misinformation, which is creating also this climate change. In a few places, such as Northern Europe and North America, higher temperatures will initially encourage higher yields, but this will be far less than enough to replace the volume of land that will be lost from the other effects of climate change. Until recently, agriculture has been neglected in UNFCCC negotiations. However, further intensification of industrial agriculture is now being proposed as part of the solution to the problems of climate change, to which it has contributed in the first place, and proposals are being made to include agriculture as a source of credits through the Clean Development Mechanism. For example, agrofuels and genetically modified plants are both being proposed and employed as a solutions to climate change. But they are not. Agrofuels are promoted as a green alternative to fossil fuels made from sugar or oily plants, such sugarcane, rapeseed, oil palm, soybean, or jatropha, for use in cars, airplanes, and for electricity generation in power station. Large areas of land are needed to grow enough agrofuel to replace a small amount of fossil fuels. Agrofuels are becoming the main reason for rainforest destruction. They cause significantly greater greenhouse gas emissions than fossil fuels because entire ecosystems are destroyed to make space to grow them. Agrofuels come from large-scale industrial agriculture, as industrial agriculture is one of the biggest single causes of climate change. Expanding it to grow fuel is a dangerous idea. A UN spokesperson has warned that the 60 million people may soon become agrofuel refugees, people forced off their land to make way for huge areas of agrofuel crops. In Argentina alone, 1,200,000 families have been forced off their land for soya. Many more will be displaced by the new agrofuel soya boom. Moreover, the rapid expansion of agrofuels was one of the main causes of the 2007-2008 food crisis, when many food prices rose by over 100%, triggering riots around the world as people could not longer afford to buy rice or corn. Using food crops to make fuel for cars and using land to grow agrofuels instead of food causes food prices to rise, meaning less people across the world can afford to feed themselves. Genetically modified crops are already being promoted by corporations as a solution, so-called solution, to the food insecurity that will result from the effects of climate change. We are told that GM crops will increase productivity and that GM technology will create plants that are resistant to droughts and other agricultural problems caused by climate change. What we are not told is that GM contamination of the food system causes a loss of biodiversity and weakens agro-ecosystems, making them vulnerable to plagues, creating pesticide resistance in insect pests, and the loss of crop varieties reduces an ecosystem's potential to adapt to climate change. GM crops, in fact, themselves contribute to climate change, as the expansion of GM crops is used to justify further deforestation. Most GM crops produced today are used to feed livestock and sustain an emission-intensive animal farming industry, and therefore also covertly poisoning the food chain, and conveniently for chemicals companies like Monsanto, who already owns 95% of all the GMO crops in the world, as well as producing the attendant pesticides and fertilizers needed to grow them. GM crops necessitate a further increased use of chemical pesticides and fertilizers. GM crops suit well the corporate desire to patent seeds so that they can be exclusively commercialized and highly profitable, especially for rural communities, the largest in the world and the most affected by climate change. Genetic modification of agriculture will prevent them from accessing seeds, causing more poverty, hunger, and therefore the further breakdown of communities and environmental refugees. For northern consumers, The lack of control of and safety measures on the GM products will weaken consumer choice and have health impacts such as increasing resistance to antibiotics and increasing incidence of allergies and cancer. Ultimately, GM crops are yet another step further into a model of intensive monocrop agriculture for global export, basically based on intensive fossil fuel use, and only serve to weaken our capacity to face a major collapse practically, politically and physically. I would like to remind that GMO crops caused suicides of many farmers in India who could not afford the GMO seeds anymore. But really, it doesn't have to be this way. The International Network for Farmers Organizations, Via Campesina, emphasize and demonstrate that small-scale agriculture actually reduces carbon emissions and climate change, as well as minimizing the environmental impacts of farming and plants and animals, as well as the air, water and soil. Organic and diversified farming practices increase bird and mammal populations on farmlands and ensure biological diversity for the planet. In terms of preserving and increasing soil productivity and biodiversity, small-scale sustainable agriculture is far more beneficial and efficient than industrial practices. Industrial agriculture and intensive animal farming devastate our land, water and air, and are now threatening the stability of our climate. Massive chemical and biological inputs cause widespread environmental damage as well as human disease and death, while fast monoculture plantations reduce the diversity of our plants and animals. Habitat destruction practices endanger wildlife, and factory farming practices cause untold animal suffering. Centralized corporate ownership of our food production systems also destroy farm communities around the world, leading to mass poverty and hunger. Climate change is already serious and likely to get worse, resulting in land loss, unpredictable changes of natural growing conditions and the extinction of millions of species. Meanwhile, those leading the destruction are sitting at the discussion tables of international negotiations, using climate change as an excuse to further expand this unsustainable and heavily polluting system, proposing solutions that only serve to expand and further centralized corporate control of food production. The problem cannot be solved by simply regulating the use of particular chemicals or banning GM products in individual countries. The problem is systemic and as such requires a solution that dismantles and replaces the entire system. Okay, the other issue why the climate change is also anti-war issue, anti-weapon issue. Militarism, declaring a war on global warming. With the amount of money spent on war each year, our beloved world leaders could easily meet the Kyoto Protocol's international targets on climate change, as well as their Millennium Development Goals for poverty alleviation and development. They could phase in energy efficiency and localized renewable energy technology for all, and they could prevent huge destruction of human and animal life and the environment. But what are the budgetary priorities when current power relations need support and reinforcement, especially in times like those

Meanwhile, in those regions where the impact of climate change is already apparent, wars over fresh water resources and arable land have already claimed many lives. The profits to be made from green capitalist solutions to the changing climate, like carbon offset plantations and agrofuels, only intensify neocolonial land grabs. The new endorsement for nuclear power takes for granted the conflict zones and repressions necessary around uranium mining sites, the depleted uranium byproducts of enrichment being a welcome resource for the armor plating of tanks, bomb making, and in machine gun bullets. Capitalism results in the need for a continuous war and an ever increasing rates of resources extraction, causing environmental degradations, climate change, and social injustice, and yet more war. The solutions to climate change within this system only feed the war machine and the strengthen authoritarian regimes of control while further degrading the rights of indigenous people and animals. The US military recently launched its war on global warming, assigning the military to play a key role in tackling climate change, a new frontier in the fight for freedom and justice. Okay, we will continue this booklet later. We will answer for the questions why climate change is not just anti-capitalist issues. Why is it not workers' issue? Why climate change is not just migration, borders, and climate change control issue? Why climate change is a feminist issue? And why climate change is an anti-nux issue? Okay, that was more or less it. Treatment of the poor upon this land. For nowadays the factory lords have brought the labor low, and daily are contriving plans to prove our overthrow. So arouse you, sons of freedom, the world seems upside down. They scorn the poor man as a thief in country and in town. There's different parts in Ireland, it's true what I do state. There's hundreds that are starving, for they can't get food to eat. And if they go on to the rich to ask them for relief, they bang their door all in their face as if they were a thief. So arouse you, sons of freedom, the world seems upside down. They scorn the poor man as a thief in country and in town. Alas, how altered are the times, rich men despise the poor and pay them off without remorse, quite scornful at their door. And if a man is out of work, his parish pay is small, enough to starve himself and wife, his children and all. So arouse you, sons of freedom, the world seems upside down. They scorn the poor man as a thief in country and in town. So to conclude and finish these few verses I have made, I hope to see before it's long men for their labor paid. Then we'll rejoice with heart and voice and banish all our woes. Before we do, old England must pay us what she owes. So arouse you sons of freedom, the world seems upside down. They scorn the poor man as a thief in country and in town. Attend you guys. Okay, let's go on with the program. Supposed to be about the squatting mobilization for the squatting of the palace at 8. We will go on. But according to squatting, there was a nice action, what I will read about. Krakers zoeken onderdak bij kerk. Krakers bezoeken vandaag de twee kerken waar respectievelijk Eerste Kamerlid Remelt de Boert van de ChristenUnie en Arie Slob, een van de initiatiefnemers van de anti-kraakwet, naar de kerk gaan. De krakers willen hiermee de kerkhangers aanspreken op hun christelijke moraal die absoluut niet overeenkomt met de lijn die ChristenUnie en SGP en CDA ten opzichte van het kraakverbod innemen. Op ludieke wijze willen de krakers aan de kerkgemeenschappen laten zien dat er straks duizenden mensen, waaronder gezinnen met kinderen, maar ook vele culturele en maatschappelijke initiatieven dakloos worden. Wij delen hier flyers uit en willen in gesprek gaan met deze mensen om zo duidelijk te maken wat de anti-kraakwet zal veroorzaken. Aldus kraker Judith. Er zijn onvoldoende betaalbare woningen. Wij kunnen nergens terecht. Desnoods moeten wij in de toekomst hier om onderdak vragen. De ChristenUnie heeft in haar partijprogramma staan dat er te weinig betaalbare woningen zijn. Volgens de ChristenUnie dient volkshuisvesting voorop te staan en niet het economische motief van sommige huiseigenaren. Ook de SGP vindt dat de overheid zorg moet dragen voor de voldoende betaalbare huurwoningen. Voor met name diegenen die in de lagere inkomensklassen zitten. Een kraakverbod staat haaks op dit standpunt. Met een kraakverbod kiezen de christelijke partijen duidelijk de kant van de speculanten en niet die van de minder gesitueerde woningzoekende. Om deze reden vraagt de kraakbeweging zich af of christelijke politici zich nog wel vereenzelvigen met hun christelijke waarden. De krakers menen dat kraken voor vele mensen in nood een oplossing biedt, maar dat een kraakverbod dit onmogelijk maakt en zelf criminaliseert. Met deze actie willen de krakers nogmaals aandacht vragen voor de kraakverbod. Daarnaast willen zij de christelijke partijen oproepen zich niet langer te laten leiden door het kapitaal, maar door hun sociale en menselijke kant. Het kan toch niet zo zijn dat de christelijke moraal zo gemakkelijk overboord gegooid wordt, vraagt kraker Judith zich af. In het verleden hebben juist de christelijke partijen, ondersteund door de Raad van Kerken, zich duidelijk uitgesproken tegen één kraakverbod. De problemen met huisvesting zijn helaas nog niet de wereld uit en daarom is één kraakverbod absoluut onwenselijk. De krakers benadrukken dat zij met deze actie hopen de dialoog rondom het kraakverbod opnieuw aan te kunnen gaan. Om 4:15 bezoeken de krakers de Eudokia gemeente in Kampen aan de Wederiklaan 54. Daarna zullen zij om 8:00 bij de Koningskerk in de Zwolle Zout gelegen aan de Landsheerlaan 5 aankomen. Zoveel in Kampen als in Zwolle is de actie goed verlopen. Vooral in Kampen was er veel interesse van de kerkgangers met goede gesprekken. In Zwolle was sprake van iets terughoudender reacties, maar ook daar bereidheid tot luisteren en gesprek. CU-fractievoorzitter Arje Sloop was wel in de kerk aanwezig, maar schijnt deze via een zijuitgang te hebben verlaten. En er is in aanvulling de postkaart prettige kerstdagen tegen kraakverbod. And because there was no room in the inn, they squatted at table. And in the background you see the big huge office buildings in the first you see the Maria, Joseph and small Jesus below the small squatted table. And Merry Christmas for squatters and other good people. Good energy, successful actions, more love and freedom and life satisfaction. Nu is goede tijd om te sturen naar gezinnen, politici, CU, CDA, SGP, etc. Hier is ook link naar filmpje. De filmpje is second part of the stop at crackverbod, relation from the demonstration in Utrecht against buying the squatting. Movie, it's remaining the Dutch Christian politicians that Jesus was born in stable because there was no place in the inn. So this is asking them nicely to not to continue being hypocrites and to change their minds and in the name of their religion be like us against buying the squatting. I think it's good to let this video circulate as wider as possible that would affect CDA, CU, SGP, etc. In that way that they would change their minds or the other way their voters would see their hypocrisy. Verslagje bezoek aan de kerken. Gisteren hebben wij met een kleine groep mensen flyers al gedeeld bij twee kerken, in Kampen en Zwolle. Dit waren de kerken waar respectievelijk Remmelt de Boer, eerste kamerlid van de CU en Arje Sloop naar de kerk gaan. Dit hebben wij gedaan om mensen daar te informeren over wat er allemaal gaande is rondom het kraakverbod. En om te proberen de dialoog aan te gaan over het kraakverbod. Om 5:30 kwamen wij aan bij de kerk in Kampen, waar het nog een kleine 3 kwartier duurde voordat de kerkdienst ten einde was. Toen de kerkdienst eindigde, hebben wij bij de uitgang de flyers aan de mensen daar overhandigd, wat al snel leidde tot een aantal goede bespreken. De flyers werden ook door het overgrote deel van de mensen positief en met interesse ontvangen. Ook de gesprekken Divai sein Angehan mit den Menschen der Hingenhut. In so manchen Gefallen leitet tot ein Diskussie. En in andere Gefallen vroegen Menschen vor allem um Informatie über et Kraken, omdat zij sich realisierden, tot wenig über et Kraken te weten. Immers, de media heeft vaak een eenzijdig Bild van het Kraken. Daarom 1,5 uur hebben wij flyers uitgedeeld en gepraat met de mensen daar. En op het moment dat wij weggingen, is door meerdere mensen gezegd dat wij van harte welkom zijn nog eens terug te komen. En dat het dan misschien beter is als wij gewoon naar binnen komen, omdat dat iets fijner praat. Daarna zijn wij naar de Koningskerk in Zwolle gegaan, waar wij opnieuw flyers hebben uitgedeeld. Ook hadden wij daar een spandoek bij ons. De mensen waren verrast ons hier te zien, maar reageerden voornamelijk positief op de flyers. Ook dit leverde weer een aantal interessante en constructieve gesprekken op. Helaas is Sloop niet naar deze kerk gaat, niet naar buiten gekomen om ook de dialoog aan te gaan, maar is hij volgens enkele kerkhangers door de achterdeur vertrokken. Gelukkig gaf een van de personen waarmee wij in gesprek waren aan dat zij Sloop wel op het krakverbod aan wou gaan spreken. Daarnaast werd door verschillende mensen gesuggereerd dat wij dit soort dingen wel vaker konden doen. Al met al was het een goede, gezellige en productieve avond. Wij hebben veel informatie kunnen geven en de gesprekken waren fijn en constructief. Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít. Ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí. Proč si mi Fauste řekl, sáhni a ber. There is some article about at their commentaries, you could check the link on in the media and also take part in the discussion. And well, let's see the discussion about the action today. It's a bit mysterious. Maybe we will find out from this discussion something about okay, today, Tuesday, 1st December at 8 Dam Square, Amsterdam, we going to squat the Queen Palace. That's the plan. There is small correction of the and long discussion. We will go through a bit. Not all we can read, I think. Not all is also. But someone wrote the correction. Nee, correctie. Op 1 december zal de Eerste Kamer besluiten of het wetsvoorstel direct doorgestuurd wordt naar Beatrix of dat er nog wat aanpassingen nodig zijn. First point. De Eerste Kamer begint op die dag een onderzoek naar of het allemaal mogelijk uitvoerbaar is. The second point. De Eerste Kamer kan alleen ja of nee zeggen. Wel goed, wet niet goed. Als dan later mensjes van de fastfood lobby het nog een keer willen proberen, moeten zij dat zelf weten. Er bestaat alleen geen, er zijn wat aanpassingen nodig. Maar voor de resist is het oké. Optie in de eerste kamer. Och ja, en wij worden helemaal niet dakloos. Kraken had door. Of course. Ter aanvulling op het bericht wil ik melden dat kraken volgens mij een lifestyle is. De echte daklozen maken naar mijn mening geen onderdeel uit van de kraken als lifestyle zien. De zinsnede, anders zijn wij straks allemaal dakloos. Klopt niet, wat mening krakertje kan bij zijn middelklasse familie aankloppen voor onderdak. Ja. Kraken gaat door. Correctie, de Eerste Kamer heeft geen recht van amendement. Dit recht is exclusief voorbehouden aan de Tweede Kamer. De Senaat mag enkel kamer vragen stellen en vervolgens de keuze maken om het wetsvoorstel aan te nemen, dan wel te verwerpen. De tekst is het artikel klopt dus niet. Inmiddels heeft deze aankondiging het landelijke nieuws gehaald, met als hoogtepunt VVD anti-crack clown Bas van het Woud, die eiste dat de burgemeester één cordon ME ter bewaking op het paleis zet. Goed, that's already effective, the action. Ik vond wel een leuk verhaal. Waar op aarde men ook kijkt, zo lijkt het. Betekent kantoorgebouwen de grond als gigantische mierennesten opgeven door eindeloze rijen bijna identieke kubussen waarin de uitgeputte mieren zich tijdens hun slaap herstellen. Natuurlijk, zo zou onze vriend van Mars ontdekken. Zijn er uitzonderingen op deze alomtegenwoordige zieloze middelmatigheid, maar dat zal hij zien, zijn allemaal relieken uit het verleden die trots bewaard en beschermd worden als lusthoven voor toeristen, terwijl de plastieke bevolking het moet stellen met stille afgunst. We'll be right back. Kennelijk is het hart nodig om één hart duidelijk en bovenal beargumenteerd protest te laten horen. Deze trit met ons in discussie geeft al genoeg aan dat het tijd is de straat op te gaan weer. Mijn vraag is, van wie gaat dit uit? Is er ergens iemand die dit organiseert, coördineert? Dit is vragen om hebel, dus vragen om fatsoenlijke organisatie. Ik ben 100% sympathisant, maar vergeet het maar dat ik met fakkels en een breekijzer op het Koninklijk Paleis afren zonder te weten wie of wat doet. Wie, wat, waar, hoeveel. Ja, als dit plan jullie ernst is, weet dan het volgende. Het paleis is niet in de eerste plaats een paleis. De koningin gebruikt het misschien 2 weken per jaar. Maar in de eerste plaats het vroegere stadhuis van Amsterdam en misschien wel het meest monumentale pand van Nederland. Binnen is ontzettend veel marmeren, beeldhouwwerk en schilderwerk. Het dak en de binnenmuren zien eruit alsof ze van marmer zijn, maar het is in werkelijkheid beschilderd. Brandbaar hout. De koningin heb je er niet zo mee als je het kraakt. Je krijgt natuurlijk wel de boodschap over als het je lukt. Maar ik zou die fakkels maar achterwege laten en verdraaid goed bedenken wie je dat gebouw in wilt laten met een breekijzer. Als er namelijk iets stuk gaat, dan is het onvervangbaar, maak je een hoop vijanden en bewijs je de kraakbeweging echt een heel slechte dienst. That's a very good conclusion. Hoppala. Goed punt. Neem naast fakkels dus ook goede brandblussers mee. Kan je lachen, maar serieus. Als het paleis ergens voor staat, dan is het voor de Republiek. Dat werd vroeger vertaald in de Luz. Het stadhuis staat om de Dam. Als het stadhuis, de Raad en BNW niet blij zijn met het kraakverbod, dan laten ze dat het beste blijken door gewoon mee te doen aan de kraak van het paleis. En de bond Heemschut natuurlijk om het monumentale karakter te bewaken, waaronder een goede rel op zijn tijd. Ik doe mee als brandpreventiemedewerker 2 emmertjes water halen. Fantastisch, neem bloemen, breekijzer, bivakmutsen en banjo's mee. Misschien kunnen wij er wel een kinderopvang van maken. Of een daklozenopvang, een weggeheimwinkel en een veganistisch eetcafé. Ik doe mee.

of the project on Wikilar. The investering heeft gedaan om het materiaal te kopen en de gereedschappen. Met andere woorden, omdat hij al rijk was en zo de investering kon doen, kon hij nog rijker worden. Op deze reden erkennen wij het privébezit van huizen niet. Privébezit is de diefstal van waarde die aan de arbeiders toebehoort. Kraken van huizen is daarom niets anders dan het terugpakken van gestolen waarden. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat politici niet luisteren naar redelijke argumenten, maar slechts gevoelig zijn voor het behouden, verliezen of vergroten van hun macht. Ook kan hun toekomst van belang zijn. Zij maken bijvoorbeeld geen ruzie met de directeuren van ABN AMRO of Shell, want voor of na een vaak ook tijdens hun politieke carrière werken politici bij dit soort bedrijven. Wij verwachten precies om die reden dat machthebbers of zij zichzelf nu links of rechts noemen geen oplossingen gaan bieden voor de problemen van mensen met weinig geld. De elite in het bedrijfsleven en in de politiek is één en dezelfde klik. Verkiezingen zijn één zijn vertoning om burgers het gevoel te geven inspraak te hebben. De enige oplossing voor de verdere afbraak van de verzorgingsstaat is de volledige afbraak van zowel het kapitalisme als de staat. Geen bazen of politici, maar zelfbestuur, dus anarchie. Okay, the Hein Steel also read something about it. Other in Et Parole, I heard also that got paranoia about our honest squatting action of Queen Palace in at 8 in more than 1 hour. You can count the time to take it back. There was 2 solidarity demonstrations in Poland with the Dutch squatters in Poznań, made by Rosbrat and people around, and in Gdańsk also there was some graffitis. Solidarity graffitis from Belarusia, White Russia, squatters, and also in Germany, in Berlin. Okay, Squat the Palace, hoax, anonymous initiative, provocation. In my opinion, can be hoax from some squatter or anarchist. Read it again, 2 fragments from Call Out Squat the Palace. In about 1 month, Queen Beatrix will sign the new law to illegalize squatting in Holland. To prevent homelessness, we should squat her little apartment at the Dam Square in Amsterdam. The palace is big enough, so if you face eviction, come squatting. Second, squatting serves the defense of social housing and the preservation of historical monuments. It is obvious contradiction. If initiators promote the preservation of historical monuments, they won't like to occupy the palace with a mass of people that possibly destroy it. No, it's not true. I think we squatted already part of Rijk Museum and it was pretty okay. Nothing was destroyed. On the other hand, if you really want to enter palace, you must surprise authorities. But if there is a public information on in the media, politicians going to send a lot of police to control situation. In this, that is the reason. Later, we can laugh and ask politicians and police, how did you like this joke? I wonder if there is a person that believes in this call out as a real one. Probably even government and police don't believe it's true. But unfortunately for them, they must take this serious. They have to be serious. Other possibility, it can be initiative of one person or small group. For example, from north or south of Holland or even Amsterdam. Of course, they want to stay anonymous and they are curious what will happen. If that is the case, it is question of trust. Nowadays, everybody can put whatever on internet to get people on the street. But don't get paranoid. It is also possible that is provocation from secret service or government or extreme right assholes. Maybe they are hoping for big riot today to have possibility to present as a violent and aggressive movement. Only person that put it knows. I'm going there as a own observer. Yet another possibility. This may be an action organized by nostalgic squad pensioners who want to have one last action to honor the memory of 1980s. Words like communique have the smell of yesteryear. The crash curse on capitalism also sounds somewhat dated. If this is correct, I hope this quarter class of 1980s will have a ball tonight and do what they announced. It would be a pity if this is just another stunt for mass media consumption, which it has been so far. Anyhow, it is clear that the initiators made no effort at all to organize or mobilize others. So anyone going there with a torch or cover will be a sitting duck for a riot cops. How you know it actually? Okay, yeah, we'll see at 8, hop, Dam Square, the squatting of the Queen Palace. You. poverty, poverty, not. My loom is a saying all day. Poverty, poverty, not. Gather's too skinny to pay. Poverty, poverty, not. Keeping one eye on the clock, I know. Okay, we will start actually Polony a bit later. A z drugiej atakują narodowcy. Co robisz w tej pieprzonej sytuacji? Nie chcę przemieniać. Nie ma chwili do stracenia. Nie oddawaj życia za inne. Nie myśl, że dali ci w końcu spokój. Poświęć życie inne. Nie daj się oszukać, to tylko złudzenie. Nigdy się nie poddawaj. Oni się umacniają. Uderzaj teraz! To by silny, by cię odnaleźć. Póki nie żyjesz pod faszystowskim terrorem. Uderzaj teraz i zamkną się za tobą kraty. Uderzaj teraz, to ostatnia chwila. Organizują się formalne grupy. Chcą pokazać wszystkim swoją siłę. Pańskie ruch, którego poznamy się przemoc. Bo tutaj wszystko jest możliwe. Uderzaj teraz! Przemoc to ich jedyny argument. Przecież tak często lubią go używać. Jeżeli to on, tylko do nich dociera. Nie ma na co czekać. Uderzaj teraz! Uderzaj teraz! Uderzaj teraz! Uderzaj teraz! Uderzaj teraz! Uderzaj teraz! Uderzaj teraz! Uderzaj teraz! Uderzaj teraz! Uderzaj teraz! Uderzaj teraz! Uderzaj teraz! Uderzaj teraz! Uderzaj teraz! Uderzaj teraz! Uderzaj teraz! Teraz! Okay, from the book Do It Yourself, a handbook for changing our world, I will read few examples of the direct action, why we need to take direct action. Civil disobedience of or direct action. The two terms are often used interchangeably. But there are some significant differences. Civil disobedience is the active refusal to obey certain laws, demands and commands of a government or an occupying power. It was significant in non-violent resistance movements. In India, in the fight against British colonialism, in South Africa, in the fight against apartheid, in the American civil rights movement, in the fight against segregation and disfranchisement and in the anti-poll tax movement in the UK. Direct action is sometimes, but not always, a form of civil disobedience. Not all forms of direct action involve breaking a law, and they are not necessarily open or public. The struggle for women's suffrage. In the UK, the Women's Social and Political Union, or suffragettes as they are more popularly known, fought for equality for women and the right to vote. And the slogan dates not words from their beginnings in 1903. They were a militant organization, and their actions included burning down churches, breaking windows of shops in Oxford Street, refusing to pay their taxes, and once sailing up the River Thames, hurling abuse at Parliament as it sat. On the face of it, the suffragette movement was a triumph for direct action, as women finally achieved suffrage on the same terms as men in 1928. During World War I, women were urged into the factories so that men could be conscripted to fight. The suffragette movement split, and the WSPU called a case fire to the campaign for the duration of the war, whilst the Women's Suffragette Federation, opposed to the war, continued the struggle. The political movement for women suffrage began in earnest in 1919, once it became apparent that granting women the vote represents to not read to the underlying power structure. The reform was passed. Another example or whatever. Coalition in Defense of Water and Life Bolivia. The city of Cochabamba in Bolivia has become a key symbol of a victory of people's struggle against global capitalism. A huge majority opposed the privatization of their water supply by the US transnational Peshtel, which meant prices increased by up to 400%. A broad-based movement of workers, peasants, farmers and others created La Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, the Coalition in Defense of Water and Life, La Coordinadora for short, to deprivatize the local water system. Hundreds of thousands of Bolivians marched to Cochabamba in a showdown with the government and a general strike and transportation stoppage brought the city to a standstill. Despite a severe police response, finally, on 10 April 2000, the directors of Aguas del Tuanari and Bechtel abandoned Bolivia, taking with them key personal files, documents and computers, and leaving behind a broken company with substantial debts. Under popular pressure, the government revoked its hated water privatization legislation. Deeply chagrined at the failure of its pet project, the local government basically handed over the running of the local water service, SEMAPA, to the protests and La Coordinadora, complete with debts. The people accepted the challenge and set out to elect a new board of directors for the water company and develop a new mandate based on a firm set of principles. The company must be efficient, free of corruption, fair to the workers, guided by the commitment to social justice, providing first for those without water. And it must act as a catalyst to further engage and organize the grassroots. Bravo, and this sort of organizations we need now. Hopefully we will organize ourselves better and better. That's why this program is for also. Okay, few more things before Active Polonia will start. Hop. Go Mad, 365 daily ways to save the planet. Go make a difference. What's about drink? Drink to a healthy environment. While water used to be the only drink available and still is in most parts of the world, many of us are now substituting it with fizz, with flavor, with colorings in fancy packaging. They may keep our taste buds happy, but not our bodies, the environment or local economies. Two companies control 77% of the soft drinks markets, Coca-Cola and PepsiCo. They have swept their way through the developing world, flooding the market of locally produced drinks and replacing healthier drinks in children's diets. Coke's active ingredient is phosphoric acid, which can dissolve a T-bone steak in 2 days or a nail in 4. Back in 1969, 54% of babies who were hospitalized for malnourishment in Ndolo in Zambia had the diagnosis Fanta Baby written at the foot of their beds. their parents had fed them Coke and Fanta, believing it to be the best drink for their children. A problem reflected all across the developing world. The chairman of Coca-Cola is on record as saying, "The only business we don't want is the business that does not exist. Do you want to drink to his health?" Make your own drinks, squeeze your own fruit juices, invent flavors never seen before, make your own lemonade. You will find that you can use locally grown organic fruits and make a drink that is cheaper than any you can buy, healthier and much tastier. Nothing tastes like your own product, your own food or drink. Rip up the plastic rings from packs of beer. Plastic rings are invisible in the weather, so pose a real danger to aquatic life. Sails get their heads trapped in the rings and they either choke or starve to death. Small sea birds get their wings trapped and larger ones catch the rings around their bills when they dive for food. Always buy fair trade tea and coffee. In 1998, farmers received 14% of the retail price of a jar of instant coffee. In 2001, that figure was just 7%. They rally on money lenders who set the prices for coffee and then charge the farmers exorbitant interest. If everyone in the UK bought 1 year of fair trade coffee a month, 2.85 million people, the farmers and their families, would benefit. Buying fairly traded goods also means farmers resist the temptation of growing cocoa, the raw material for cocaine, instead. Okay, further. Choose wine with natural corks. The increased use of plastic corks is threatening the unique habitat of the oak cork woodlands in Spain and Portugal. Those woodlands not only produce over 80% of the world's cork, but they also provide a valuable habitat for livestock and wildlife. 42 species of birds depend on them, including the Spanish imperial eagle, which has a global population of only 130 pairs. Intensive agriculture is already encroaching on this area, and the growth of the plastic cork industry is further increasing the problem. Also, the manufacture of recycling or plastic corks is energy consuming and polluting. Drink tap or filtered water instead of buying bottled. Despite the claims on its enticing packaging, bottled water is no better for you than tap water. In some cases, it is tap water and is sold at up to 1,000 times the price. Tap water is stringently tested for contaminants, but bottled water may contain traces of the plastics the bottle is made from. There is also the energy waste in bottling, packaging and transportation. According to the organizations, every year 1.5 million tons of plastic are used to bottle water. A quarter of the 89 billion liters of water bottled worldwide annually are consumed outside their country of origin. 7. Support local breweries and pubs. The ingredients in a local beer may travel a total of 600 miles, but a beer from a major brewer can accumulate as many as 24,000 miles of transport. Currently, four brewers dominate 83% of the market in the UK. Small breweries suffer from having to pay the same level of duty on alcohol as the large ones. In Germany, a progressive beer duty system to help smaller breweries has been in operation for many years. In the UK, the Society of Independent Brewers is trying to impose a similar duty. For more information, see www.ciba.co.uk or write to the CIBA office. Yeah, you can check the Dutch information about you have to look for. Okay, that was it. Now we will start with the Active Polony. Polonia aktywna zaraz się zacznie. Sorry za te opóźnienie. Okay. Hop, hop, hop, hop, hop. Polonia aktywna mobilizuje na COP15. W Polonii aktywnej głównie będziemy mobilizowali do wyjazdu na szczyt klimatyczny COP15, gdzie ci, co najbardziej odpowiedzialni są za zmiany klimatyczne, będą obradować, jak zrobić na tym jeszcze większy interes i jakie jeszcze większe fałszywe rozwiązania wcisnąć ludziom, by się nie czepiali, a przede wszystkim nie sięgali po prawdziwe rozwiązania, nie zmniejszali konsumpcji, kontynuowali jedzenie mięsa i jeżdżenie samochodem na tak zwanym ekologicznym biopaliwie i tym podobnie. Poza tym będziemy starali się zrelacjonować, co się dzieje podczas antyglobalistycznych i ekologicznych protestów w Genewie. 10. rocznicę bitwy w Seattle, kiedy to demonstrujący spowodowali przerwanie obrad WTO. Poza tym, jak zwykle, selekcja ważnych i pozytywnych wiadomości, głównie z www.posity.blogspot.com, cia.bzz.net oraz pl.indymedia.org. A co było w Awakening z zapowiedzi? W Awakening także mobilizacja na COP15. Zagrany będzie wywiad przeprowadzony po jednym z wieczorków informujących. Także będziemy się starali wyjaśnić, dlaczego zmiana klimatu to nie tylko problem ekologiczny. Ponadto ciąg dalszy o akcji bezpośredniej z książki Do It Yourself. A poza tym parę rad ekologicznych z książki Zrób Różnicę. Jeśli chcesz przedstawić nam to, co robisz, organizację, swój skład, działalność, w którą się angażujesz, wszystko inne, co ci leży na sercu i tym podobne, skontaktuj się, przyślij nam materiał, najlepiej audio,

Proponowane zmiany uderzają nie tylko w ruch skuterski jako taki, ale także w warstwy najuboższe, pracowników najemnych, imigrantów, dla których skuotowanie jest koniecznością, gdyż ich niskie zarobki nie pozwalają im na comiesięczne wydawanie kilkuset euro na mieszkanie. W imię medialnego wzoru praworządnego obywatela, który 8 godzin pracuje, by potem połowę pensji oddać właścicielowi mieszkania lub bankowi, którym ma kredyt, zamknięci zostaną do ruch złoczyńców i nierobów, którzy kradną czyjś dom. Nie zgadzamy się z proponowanymi zmianami, również dlatego, że sami zagrożeni jesteśmy eksmisją. Chociaż od 15 lat tworzymy niezależne centrum kulturowo-społeczne, nie biorąc od władz ani złotówki. Wiemy, co poczują tysiące osób w nowym roku, gdy do ich drzwi dobijać się zaczną komornicy i policja. Tak jak o nasz skład walczymy my, tak walczyć będą i holenderscy skuterci. Jesteśmy przekonani, że gdy tylko władza podniesie rękę na holenderski ruch skuterski, serca i ulice zapłoną tak, jak 2 lata temu zapłonęła Kopenhaga. Kolektyw Rozbrat, Federacja Anarchistyczna, Sekcja Poznań. USA. Kampania przeciw łamaniu praw pracowniczych odniosła efekt. Organizacja United Students Against Sweatshops, USAS, prowadzi kampanię przeciw złym warunkom zatrudnienia w fabrykach odzieżowych. Kampania nacisku na firmę Russell Athletic odniosła efekt. Firma Russell Athletic zlikwidowała fabrykę w Kondurasie krótko po założeniu tam związku zawodowego. 1200 pracowników straciło pracę. Od stycznia ubiegłego roku, kiedy firma zlikwidowała fabrykę, studenci rozpoczęli przeciwko niej ogólnokrajową kampanię. W efekcie ponad 90 uczelni zerwało bądź zawiesiło umowy dające firmę licencję na wykorzystywanie ich nazw na produktach Russell Athletic. Studenci bojkotowali również różne imprezy sportowe sponsorowane przez firmę. Niektórzy natomiast pojawili się na ważnych imprezach, na przykład na finałach ligi NBA, i przeprowadzili protest, rozdawali ludziom ulotki. W efekcie firma Russell Athletic zgodziła się nie tylko ponownie otworzyć fabrykę w Hondurasie i zatrudnić wszystkich 1200 pracowników, ale także nie zwalczać działalności związków zawodowych we wszystkich posiadanych placówkach w kraju. Dania. Nowe prawo przeciw demonstrantom wchodzi w życie przed szczytem klimatycznym. Jak donosi The Guardian, duński parlament ogłosił w środę nową ustawę, która umożliwi policji dokonywanie prewencyjnych aresztowań i która rozszerza kary więzienia za akty nieposłuszeństwa obywatelskiego. Ustawa wejdzie w życie jak na zamówienie, tuż przed szczytem klimatycznym ONZ, który ma się rozpocząć 7 grudnia i na który zapowiadają się tysiące aktywistów. Zgodnie z nowymi przepisami, tzw. ustawą zadymową, duńska policja będzie mogła przetrzymać osoby aż do 12 godzin. Wcześniej obowiązywało tylko 6 godzin. W razie wystąpienia podejrzenia, że w niedalekiej przyszłości mogą one złamać prawo. Protestujący będą mogli być aresztowani na okres 40 dni. Wprowadzono kary grzywny w wysokości 671 euro dla osób, które naruszają spokój i pozostają na miejscu demonstracji po jej rozbiciu przez policję. Policja już zapowiedziała, że użyje nowych uprawnień, by zapobiec zakłóceniom porządku publicznego. Jak stwierdziła rzeczniczka duńskiej grupy Climate Justice Action, nowe prawo zostało specjalnie zaprojektowane z myślą o szczycie. To poważne ograniczenia swobody wypowiedzi, które będzie powodem represji wobec wszystkich protestujących, którzy przyjadą do Kopenhagi. Każdy, komu zależy na klimacie, staje się automatycznie przestępcą. Dania. Policja ostrzega przed udzielaniem porad prawnych. Duńskie media opublikowały wczoraj oświadczenie szefa kopenhaskiej policji, Mogensa Laurdinsena, na temat porad prawnych dla aktywistów planujących wziąć udział w antyszczycie klimatycznym COP15 zamieszczanych w internecie. Poradniki dla demonstrantów zawierają objaśnienie przepisów, które policja może przeciw nim wykorzystać, praw, jakie im przysługują, grożącego im ryzyka ze strony służb porządkowych i metod jego unikania oraz zasad postępowania w czasie protestów i w przypadku zatrzymania. Można też w nich znaleźć szczegółowe opisy procedur działania duńskiej policji oraz m.in. porady, by nie odpowiadać na zadawane pytania i nie pozwalać na konfiskowanie telefonów komórkowych. Zdaniem grup antyrepresyjnych do podstawowych praw osób chcących wziąć udział 12 grudnia w protestach w Kopenhadze, zwłaszcza jeśli pochodzą z krajów o innych systemach prawnych, jest zapoznanie się z informacjami tego typu. Przedstawiciel policji ostrzegł jednak aktywistów, że rozpowszechnianie takich porad może być potraktowane jako zachęcenie do działalności przestępczej i kierowane jest jego zdaniem do ludzi, którzy chcą łamać prawo. Stwierdził również, że jeśli ktoś nie zrobi niczego złego, nie powinien mieć problemu z informowaniem nas, co robi w Danii i po co tu przyjechał. No pewnie. Pan Laurdysen zapomniał jednak, że w rzekomo demokratycznym kraju wypytywanie ludzi, którzy nic nie zrobili, po co są w Danii i co tam robią, nie powinno się cieszyć zainteresowaniem policji. Członkowie parasolowej organizacji organizatorów antyszczytu Climate Justice Action miała się wczoraj stawić w głównej komendzie, by przedyskutować plany aktywistów. Przekazano im również, że będą musieli dostarczyć policjantom wyjaśnienia dotyczące zawartości kwestionowanych przez służby poradników. Organizacje zajmujące się obroną praw człowieka wyrażają coraz liczniejsze obawy dotyczące sposobu podejścia duńskich władz do legalnych, jak podkreślają, i uzasadnionych protestów, zwłaszcza w związku z wprowadzoną niedawno legislacją pozwalającą na prewencyjne zatrzymywanie potencjalnych uczestników demonstracji na 12 godzin. Kilka brytyjskich NGO-sów wystosowało też do duńskiej ambasady list z prośbą o wyjaśnienie, czy ich członkowie zamierzający przejść ulicami Kopenhagi ubrani w kostiumy pant będą za to aresztowani, jako że w Danii zakrywanie twarzy lub nawet podejrzenie o to, że ktoś chce zamaskować twarz, może być podstawą do zatrzymania i aresztu. Cyrk. Miejmy to na uwadze, że te wszystkie represje mają na celu zastraszenie wszystkich, którzy się wybierają do Kopenhagi, by zmienili zdanie. Nowy numer kolektywu 77 już na ulicach. Z lekkim opóźnieniem spowodowanym problemami technicznymi ukazał się pierwszy numer miesięcznika kolektyw 77. Na 12 stronach formatu A5 można znaleźć kilka dosyć ciekawych, skradzionych tekstów z CIA i innych serwisów oraz blogów prowadzonych przez anarchistów i anarchistki. Celem kolektywu 77 jest zwiększenie świadomości klasowej wśród mieszkańców Warszawy oraz innych miast. Miesięcznik nie otrzymuje pieniędzy pod jakąkolwiek postacią od państwa, kapitalistów, organizacji pozarządowych ani fundacji. Ponieważ wszystkie koszty druku ponosi kolektyw redakcyjny, w celu pomocy finansowej można wykupić pakiet solidarnościowy za 10 zł, w którym znajdziesz 10 wydruków kolektywu 77, które możesz rozdać w swoim miejscu pracy, uczelni lub miejscu zamieszkania. W listopadowym numerze znajdziecie tekst Drabiny „Czy kapitalizm umiera? Młodzi końca historii kontra liberalna edukacja” Natalii Kowbasiuk. Ostatnie wiadomości dotyczące ruchu przeciwko komercjalizacji i prywatyzacji studiów oraz wiele innych. W następnym grudniowym numerze o alternatywnym biznesie, czyli sprawie kawiarni Falanster we Wrocławiu oraz wielu podobnych miejscach w kraju, gdzie łamane są prawa pracownicze. 8 lat po Argentinazo, masowych protestach i zamieszkach, które w grudniu 2001 roku doprowadziły do upadku rządu Fernanda de la Rua w Argentynie, doszczętnie skompromitowały plany pomocy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, znanego w Polsce za wprowadzenie słynnego planu Barcelowicza. Ruchy anarchistyczne w Meksyku, Chile oraz innych krajach Ameryki Łacińskiej. Okej. Okay. Thank you. tradycja, bezimienna etykieta, tłumi głos jednostki, system informacji kanalizuje emocje, mają swoje audycje i wydają gazety, zatrudniają specjalistów od masowej podniety, żeby tylko nikt się nie organizował, tylko patrząc w ekran mógł analizować. Szczęście w krótkim życiu, czy dla tych, co w przyszłości, powszechny pokój dla świata, czy święty spokój jednostki, szczęście w krótkim życiu, czy dla tych, co w przyszłości. Dziesięć lat po Seattle, protesty w Genewie. 10 lat po masowych protestach w związku ze szczytem WTO w Seattle, w czasie kolejnej konferencji ministrów państw należących do tej organizacji, tym razem w Genewie, od 30 listopada do 2 grudnia oraz na parę dni przed klimatyczną konferencją ONZ w Danii, organizowany jest tydzień akcji od 27 listopada do 5 grudnia pod hasłem Od Seattle do Kopenhagi. Aktywiści społeczni zorganizują w tych dniach demonstracje oraz liczne spotkania, pokazy filmowe, happeningi, warsztaty oraz dyskusje dotyczące zarówno wydarzeń w Seattle i mobilizacji w związku z nadchodzącym antyszczytem w Kopenhadze, perspektyw ruchu antyglobalistycznego oraz szerzej pojętej tematyki społecznej, gospodarczej i ekologicznej. Zachęcają także wszystkich zainteresowanych do podzielenia się przemyśleniami i informacjami na te tematy oraz korzystania i popularyzowania strony www.seattleplus10.org www.seattleplus10.org. Większość imprez mających być przeciwwagą dla spotkań światowych przywódców i szefów korporacji zapowiedzieli aktywiści z USA, zwłaszcza w Seattle, gdzie zwołano Szczyt Narodów People's Summit, który potrwa od 27 do 29 listopada 2009 roku. Tydzień akcji rozpocznie się w Seattle pokazem filmowym oraz odczytem Amy Goldman, niezależnej dziennikarki związanej m.in. z programem Democracy Now! Zaplanowano również spotkania plenarne pod hasłami Klimat się zmienia, nadszedł czas na rozwiązania, odzyskajmy społeczność, krzyżowe zapylanie, czyli wzajemne inspirowanie się naszych ruchów, Catch the Buzz, Cross-Pollinating Our Movements. Weekend zakończy sesja, naprzód z globalną sprawiedliwością. W spotkaniach tych wezmą udział przedstawiciele różnych środowisk, organizacji, równolegle odbywać się będą warsztaty i dyskusje. Pełny program spotkań dostępny jest na stronie seattleplus10.org. Pomimo iż najwięcej imprez zapowiedziano na weekend, będą one trwać do końca tygodnia. Na świecie natomiast Międzynarodowym Dniem Akcji ogłoszono 30 listopada. 28 listopada w Genewie w trakcie szczytu WTO planowana jest natomiast masowa demonstracja zwołana przez organizacje pozarządowe, grupy antykapitalistyczne i autorytarne oraz ruchy drobnych rolników. Zalegalizowany przez policję marsz ma wyruszyć z Place Nuhe, de Parc de Cropetes i zakończyć się pod siedzibą WTO. Odbędzie się niemal dokładnie w 10. rocznicę protestów przeciw polityce WTO w Seattle, w trakcie których na ulicę wyszło około 50 tysięcy osób, którym udało się doprowadzić do przerwania konferencji. Zaciekła dyskusja na forum anarchistycznym. Przeczytam jeden komentarz do niej. Komentarz do dyskusji pod anarchista jedzący mięso to dla mnie jakiś absurd. Tym razem na www.an-arche.pl, gdzie możesz przeczytać i wziąć udział w dyskusji. Nie zabrakło mi języka w gębie, jednak tak jak z Karę 11, gość niedzielny i inni pokazali, wegetarianizm potrafi sam się bronić. Do Monser, nie chcę się kłócić, a może braku ci konstruktywnych argumentów, bo nie tak zacząłeś dyskusję. Cytat. Ha, ha, ha, mój uwielbiony temat. Lol, później napiszę, co o tym myślę. Będę zabijał? Ludzie, jedzcie mięso, nie dajcie się tej żydowskiej propagandzie. Po takim komentarzu to zastanawiam się i napisałem do twórców tego forum pytanie, co takie gówno robi na forum anarchistycznym. Swymi odpowiedziami, nie wszystkimi, bo zauważyłem, że umiesz też odnosić się z kulturą, obniżasz jakość tego forum i uwłaczasz ideom anarchizmu. Nie chodzi tu o jedzenie mięsa, lecz kulturę wypowiedzi. Ze względu na twój awatar wstyd mi korzystać z tego forum w obecności mojej córki i innych osób. Pieprzenie o wege, a pobudki się zmieniały elastycznie do sytuacji. Albo prawa zwierząt, albo Afryka. Zjedz wegetarian, zwierzęta mają prawo żyć, prawo być smaczne. To cytat tego samego inteligenta. Otóż wegetarianizm to już nie tylko prawo zwierząt, ale także prawo ludzi. Tak jak to przedstawiłem, to w artykule. A propos, anarchiści zawsze walczyli o prawo do wolności. Czyli też kwestia Afryki. To także kwestia przyszłości naszej planety, bo jak niektórzy zapewne już wiedzą, przemysł mięsny jest odpowiedzialny za więcej niż 18% emisji gazów cieplarnianych, czyli więcej niż wszystkie samochody, samoloty i cały transport razem wzięty. O innych zgubnych wpływach na środowisko napisałem w innym artykule, który wkrótce tu także zagości. Kto szuka, ten znajdzie. Więc po kolei, do sopla. Czy o to chodzi, żeby poświęcać siebie w imię obcych ludzi, którzy nie potrafią zdobyć dla siebie jedzenia? Anarchizm głosi przecież wolność, a nie samoumartwianie się. To cytat tego jego mościa. Może mylisz anarchizm z egoizmem, bo anarchizm opiera się na solidarności międzyludzkiej. Po drugie, przejście na zdrowszy tryb odżywiania nie ma nic wspólnego z poświęceniem się. Następny cytat. Wychodzę z założenia, że wpierw trzeba pomóc drugiemu człowiekowi, temu gnębionemu przez system, bo na naszym europejskim gruncie jest wiele spraw, które wymagają naszego sprzeciwu. Myśl globalnie, działaj lokalnie. No właśnie, globalnie. Myśląc także o tych biednych dzieciach i ogromnej części ludzkiej populacji, lokalnie, zaczynając od siebie, to tak niewiele, by nie być hipokrytą. Najdłuższa droga zaczyna się od pierwszego kroku. Następny cytat. Ja na pewno jem mniej mięsa niż kiedyś. Kiedyś byłem jeszcze nieświadomym pionkiem systemu, ale żeby zostać całkowicie wegetarianinem? Odpowiedź. I brawo, przecież przynajmniej się starasz. Ci, co się starają, daleko zajdą. Nie chodzi tu tylko o niejedzenie mięsa. Problem w tym, że popyt na jedzenie mięsa od lat 60. wzrósł ogromnie. Dlatego małe gospodarstwa wiejskie nie wystarczały na jego zaspokojenie. Trzeba było zrobić wielkie megafarmy, wielkie GMO, pestycydowane plantacje, których ziemia została zagrabiona tubylcom przez wielkie multikorporacje. Wycinanie podnie lasów tropikalnych po to, by można było wyprodukować tanie mięso, którymi ludzie się opychają każdego dnia. Kiedyś jedzenie mięsa było rzadkim luksusem. Dziś jest tanią codziennością. Niestety, ta zbyteczna, łatwa dostępność ma wysoką cenę, którą opisałem wraz z innymi powyżej i jest tragiczna w skutkach na wielu płaszczyznach. Na koniec dodam, że nie chciałem się wymądrzać. Jeśli tak to zabrzmiało, to trudno. Po prostu piszę to, co czuję i chcę, by moje słowa wpływały na pozytywne zmiany w nas i w naszym szeroko pojętym ruchu anarchistycznym. Jesteśmy ruchem, więc nie powinniśmy stać, lecz być w ruchu, zmieniać się, ewoluować, wytykać co złe, wskazywać alternatywy i nie bać się krytyki i walczyć o prawa dla nas wszystkich, do lepszego życia na wszelkie możliwe sposoby, czyli każdy na swój sposób. Ten tekst to także taka prowokacja do zastanowienia się, przemyślenia pewnych spraw, do spojrzenia prawdzie w oczy i życia z tym, lepszego czy gorszego, wybór pozostawiam wam. Punk przecież polega na prowokacji i zmienianiu tego, co niezmienialne. Nie chciałem też tym tekstem izolować, jedynie wskazać prawdę tym, co może nie znają tych faktów i pozostawić im decyzję. Przyznaję, że mam wielu mięsożernych przyjaciół i tym tekstem przyjacielską szczerością wpłynąć na poprawianie ich życia. Bez względu na ich wybór pozostaną moimi przyjaciółmi, bo przecież w jedności siła. Wiem, że to może zabrzmieć kontrowersyjnie. Okej, okay, dalej. Okej, okay, to by było na tyle. Hop, hop, hop. Dokładnie 10 lat po owocnych dla ruchu krytykującego globalizację protestach przeciwko konferencji WTO w Seattle odbędzie się konferencja ministrów WTO w Genui. Zwiastunów i obozów nie da się porównać z tymi przed 10 lat, ale też konferencja WTO w Genewie nie ma takiego potencjału co ta w Seattle. Wcześniejsze konferencje WTO, które spotkały się z ostrymi protestami, miały miejsce w Seattle w 1999 roku, w Doha w 2001 roku, Cancun w 2003 czy Hongkong w 2005. Protesty w Genewie zaczęły się już wczoraj, 28 listopada. Udział w swobodnej demonstracji zapowiedziały ruchy studenckie, rolnicy, związkowcy, aktywiści lewicowi, NGOsy oraz lokalne partie polityczne. Konferencja WTO nie odbędzie się w budynku WTO, lecz w budynku należącym do SISG. Wokół niego wyznaczono czerwoną, składającą się w zasadzie z jednej ulicy i żółtą strefę. Według doniesień policji protesty w czerwonej strefie są zakazane. Na terenie protestów znajduje się też sale komunale oraz Usine Info Point, otwarty 24 godziny na dobę. Agenda. Wtorek, 1 grudnia 2009, spotkanie karawany do Kopenhagi, wieczorem Mason Associations. Podczas całego protestu infopunkt w Usine, otwarta wolna przestrzeń, sale komunale, koncerty, warsztaty, kuchnia ludowa, struktury antyrepresyjne. Więcej informacji na stronie linksunten.indymedia.org. Protest przed spotkaniem WTO w Genewie. Agencja Reutera informuje o starciach z policją podczas dzisiejszej demonstracji przeciwko spotkaniu Światowej Organizacji Handlu, rozpoczynającym się w mieście w poniedziałek. Według agencji w proteście wzięło udział co najmniej 2000 osób. Na trasie przemarszu zdemolowano siedziby banków i luksusowe sklepy. Demonstracje odpalili też fajerwerki wewnątrz największego centrum handlowego w mieście. Policja użyła pałek i gazów łzawiących. Brak informacji o rannych i zatrzymanych. Nad centrum miasta unosi się chmura dymu. Wiele ulic jest wciąż zagazowanych po tym, jak oddziały szturmowe policji użyły granatów gazowych do walki z tłumem. Do protestujących antyglobalistów przyłączyła się grupa rolników. W demonstracji brało udział kilkanaście ciągników rolniczych, którym przyjechali do miasta protestujący farmerzy. Trzydniowe spotkanie ministerialne Światowej Organizacji Handlu rozpoczyna się w mieście w poniedziałek. Szwajcaria, inauguracja protestów przeciwko szczytowi WTO w Genewie. Genewa gości kolejny szczyt Światowej Organizacji Handlu. To szczyt symboliczny, gdyż wypada dokładnie 10 lat po tym, który przerwano dzięki akcjom w Seattle. Spotkanie decydentów rozpoczyna się w poniedziałek, natomiast pierwszą akcję przeciwnicy podjęli już w sobotę 28 listopada. Manifestacja rozpoczęła się o 14:00 i liczyła 5 tysięcy ludzi, w tym około 1000 autonomistów. Pojawili się także rolnicy na ciągnikach. Atakowano firmy ubezpieczeniowe, banki, butyki, luksusowe samochody, z czego co najmniej 3 spalono. Policja użyła gazu łzawiącego, kul gumowych, taserów, pocisków błyskowych oraz pałek. Akcje policji były także osłaniane przez pancerne armatki wodne. Manifestacja zmieniła trasę i dość sprawnie manewrowała w kierunku centrum konferencyjnego. Psy działały głównie w niewielkich grupach szturmowych, po około 30 osób. Dopiero około 18:00 stróżom kapitalizmu udało się opanować sytuację. Już po manifestacji policja zaatakowała gazem łzawiącym pokojowe afterparty. To nie koniec akcji przeciwko WTO. Dokładny program po niemiecku na switzerland.indymedia.org. What?

której akcje skupione wokół szczytu mają być jedynie początkiem. Dla grup autonomicznych zmiany klimatyczne są tylko jednym z symptomów obejmującego wszystko kryzysu samozwańczej cywilizacji, wojny, jaką prowadzi kapitalizm przeciwko wszystkiemu, co żyje na tej planecie. Planowanych jest wiele różnych karawan do Kopenhagi. Aktywiści, którzy protestują przeciwko nowej elektrowni węglowej w pobliżu Greifswaldu, zamierzają przypłynąć na żaglówkach. Z Wielkiej Brytanii szykuje się karawana Zero Carbon, aby połączyć protesty przeciwko spotkaniu WTO w Genewie z protestami przeciwko zmianom klimatycznym w Kopenhadze. Zapowiedziała się także karawana ze Szwajcarii. Timeline mobilizacja. Zobaczmy, co my tu mamy. Dziś, okej. Okay. Poniedziałek, 7 grudnia. Początek szczytu klimatycznego ONZ. Poniedziałek, 11 grudnia. Akcje przeciwko Dniu Biznesu. Sobota, 5. To był mówiłem o piątku, nie poniedziałku. Sobota, 12 grudnia, główna demonstracja. Niedziela, 13 grudnia. Sobota, 13 grudnia. Nie. Niedziela, 13 grudnia. Hit the production. Zaatakować sprawców chaosu klimatycznego. Poniedziałek, 14 grudnia. Dzień akcji przeciwko reżimowi granicznemu. 15 grudnia, wtorek. Dzień akcji na rzecz globalnego rolnictwa. Środa, 16 grudnia. Reclaim Power. Zdobyć szczyt klimatyczny. Czwartek, 17 grudnia. Powitanie głów państw. 18 grudnia, piątek. Nigdy nie ufaj glinom. Akcje w mieście. 19 grudnia, sobota. Reclaim Kopenhaga. Spalić protokoły ze szczytu. Więcej informacji. Autonomiczna mobilizacja, Climate Justice Action, Gazeta Mobilizacyjna, Wake Up, Freak Out and Get a Grip. Zobaczmy, co na autonomicznym... Aha, okej, okay, to jest wszystko po angielsku. Never Trust a Cop, blogspot... Nie wiem, czy to jest blogspot, ale... Jakiś blog... blogsport.de, z tego co pamiętam. Wezwanie do działań w obronie klimatu. Mobilizacja na COP15. Stoimy na rozdrożu. Fakty są faktami. Zmiany klimatyczne mają miejsce, a ich powodem jest działalność ludzi. Zagrożone jest życie miliardów ludzi, zwierząt i roślin. Ruchy społeczne, grupy ekologiczne, naukowcy z całego świata wzywają do podjęcia natychmiastowych i radykalnych działań przeciwko zmianom klimatycznym. 30 listopada 2009 roku delegacje rządów z całego świata zjadą się do Kopenhagi na 15. konferencję ONZ COP15. Będzie to największy szczyt na temat zmian klimatycznych, jaki kiedykolwiek miał miejsce. Jedynym efektem dotychczasowej konferencji był, jak zwykle, rozwój biznesu. Istnieją alternatywy do bieżącego kursu, który sugeruje fałszywe rozwiązania opierające się o rynek i biopaliwa. Jeśli stawiamy ludzi ponad zysk i solidarność ponad rywalizację, możemy żyć pełnym życiem bez niszczenia naszej planety. Nie możemy wydobywać paliw pochodzenia mineralnego z ziemi. Zamiast tego musimy inwestować w kontrolowaną przez społeczeństwa odnawialną energię.